ty jedź do mamusi. Okej. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Na zegarach już godzina 7:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry, czas na serwis Trójki, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Powstanie rządowy zespół, który ma pomóc przy odbudowie po powodzi. To tylko test. O 11:00 w Warszawie zawoją syreny. Będzie je słychać przez 3 minuty. Uczy chemii przedmiotów zawodowych w szkole w Redzie. Gabriel Wołosewicz, nauczycielem roku. Prawie 200 milionów złotych trafiło dotąd do powodzian w formie zasiłków. Premier zapowiada powołanie zespołu, który będzie wspierał pracę pełnomocnika rządu do spraw odbudowy. Sylwia Białek. Marcin Kierwiński zapewniał, że pieniądze dla powodzian są na bieżąco wypłacane. Do wypłaty czeka kolejne 13 milionów. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy powiedział, że ruszył program odbudowy infrastruktury sportowej i turystycznej na terenach popowodziowych. Będzie działać aplikacja do zgłaszania przez jednostki samorządu strat i szkód w budynkach publicznych. Minister zaznaczył, że w przypadku odbudowy szkół najbardziej palącą sprawą jest ogrzewanie, ponieważ woda często zalewała szkolne kotłownie. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar mówił z kolei, że w wyniku rozmycia zapory w Stroniu Śląskim poszkodowanych zostało ponad 2000 osób. Dodał, że prokuratura jest zaangażowana w sprawy związane z powodzią. Dotyczą one głównie szabrownictwa i nielegalnych zbiórek publicznych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda wezwany ponownie przed Sejmową Komisję Śledczą badającą sprawę Pegasusa na 21 października. Nie może być sytuacji, w których świadkowie nie stawiają się i pozostają bezkarni. To będzie kolejne wezwanie. Jeżeli kolejny raz się nie stawi, będziemy występować o doprowadzenie świadka. Zapowiedziała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Ernest Bejda nie przyszedł wczoraj na przesłuchanie, zasłaniając się orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalności działania komisji. O 11:00 w Warszawie zawyją syreny. To będą testy systemów alarmowych w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa. Środa to dzień edukacji i alarmowania, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Zostaną uruchomione syreny w pełnym 3-minutowym wymiarze. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby słyszeć syreny w rocznicę powstania warszawskiego czy powstania w getcie. Teraz testujemy ten system w pełnym wymiarze. System ostrzegania i alarmowania ma informować mieszkańców o klęsce żywiołowej, skażeniu, ataku terrorystycznym i innych zagrożeniach. Elementem powiadamiania jest też szybkie dotarcie z informacją poprzez media. Przypominamy zatem, syreny zostaną włączone o 11:00. Energetyka, transport, sytuacja geopolityczna i ochrona przeciwpowodziowa będą tematami polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych. Początek rozmów około 11:00. Z Pragi Wojciech Stobba. Dla strony czeskiej konsultacje stanowią okazję do zacieśnienia kontaktów przed rozpoczynającym się w styczniu polskim przewodnictwem w Unii Europejskiej. Oba kraje łączy szereg tematów od polityki klimatycznej przez migrację i bezpieczeństwo po politykę spójności. Obserwatorzy wskazują na postępujące gospodarcze zbliżenie Polski i Czech. Nad Wełtawą zauważalny jest też wzrost zainteresowania sąsiednim krajem jako celem turystycznym. Kluczowy w obu kontekstach jest rozwój transgranicznych połączeń drogowych i kolejowych, co ma być tematem dzisiejszych rozmów. Poprzednio rządy obu państw spotkały się w lipcu zeszłego roku w Katowicach, gdy stronę polską reprezentował jeszcze gabinet Mateusza Morawieckiego. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Zmieniająca się pogoda i obawa przed kontaktem z chorymi w przychodniach powodują, że wiele osób leczy się na własną rękę. Sięgają po preparaty chroniące przed przeziębieniem i uzupełniają niedobory witamin, kupując tak zwane suplementy diety. A te, chociaż sprzedawane w aptekach, nie mają właściwości leczniczych, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski. Suplement diety to jest produkt, który ma nam pomóc uzupełnić niedobór w naszym organizmie. A żebyśmy wiedzieli, czy w naszym organizmie występuje jakikolwiek niedobór, warto skontaktować się z lekarzem i wykonać na przykład badania, czy faktycznie w naszym organizmie jakiegoś składnika odżywczego brakuje. Nadmiar witamin, przede wszystkim tych rozpuszczalnych w tłuszczach A, D, E i K, może prowadzić do hiperwitaminozy, przypominają lekarze. Nauczyciel roku 2024 mieszka i pracuje w Redzie na Pomorzu. To Gabriel Wołosewicz, który uczy chemii i przedmiotów zawodowych w powiatowym zespole szkół. Laureat cieszy się, że doceniono jego pracę. to przede wszystkim też taki bodziec do dalszego działania. Myślę, że każdy z osób, który wybiera zawód nauczyciela, wie, że no nie wolno poprzestać na jakichś laurach, tylko trzeba tutaj kreować tą rzeczywistość, która no nieustannie się zmienia. Ta wizja edukacji zgodnej z postępem technologicznym i nauką jest bardzo, bardzo ważna w świecie edukacji. Podczas gali 22. edycji konkursu przyznano też nagrodę Nauczyciela Jutra, Przyjaciela Szkoły oraz Inicjatywy Edukacyjnej Roku. Miło nam poinformować, że to wyróżnienie otrzymała dziennikarka Trójki, Katarzyna Stoparczyk, za projekt Dajcie nam głos, Kasia Stoparczyk i dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na 5 po 7 w Trójkowym studiu duże dzieci. Robert i Norbert. Norbert Michalak o sporcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ograli Jastrzębski Węgiel, a teraz Zaxa Kędzierzyn-Koźle. Steam Hemarpol Norwid Częstochowa kontynuuje zwycięską serię. Częstochowianie sprawili kolejną niespodziankę w rozgrywkach siatkarskiej Plus Ligi. Tym razem Norwid Częstochowa w zaległym meczu drugiej kolejki pokonał na wyjeździe Zaxę po zaciętym boju 3-2. W tabeli Plus Ligi prowadzi projekt Warszawa, druga jest Bogdanka Luk Lublin, a trzecie miejsce zajmuje Jastrzębski. Zostajemy jeszcze przy siatkówce, ale tej w kobiecym wydaniu. Siatkarki PGE Grot Budowlane Łódź wygrały z Herceg Nowi 3-0. Był to rewanżowy mecz trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzyń. Co najważniejsze, oznacza to, że łodzianki awansowały do fazy grupowej tych rozgrywek. Podopieczne trenera Macieja Biernata w pierwszym meczu również wygrały 3-0. Mówi przyjmująca Budowlanych Karolina Druszkowska. Cieszę się, ale mimo wszystko bardziej cieszy wygrana i awans do Ligi Mistrzyń. Cieszę się, że spotkanie udało nam się wygrać za 3 punkty, 3-0, tak i poprzednie. Myślę, że najważniejszy jest wynik, a wierzę, że na pewno będziemy grać swoją najlepszą siatkówkę w przyszłości dalej. W fazie grupowej, oj, zadanie trudne. Rywale z najwyższej półki, turecki Fenerbahçe Medikana Stambuł, francuskie Neptunes Nantes oraz Vakas Obuda Budapeszt. Na koniec piłka nożna i pogłębiające się kłopoty trenera Legii Warszawa. Oprócz słabych wyników klubu doszły jeszcze zarzuty, które prokuratura rejonowa Lublin Południe postawiła szkoleniowcowi Gonçalo F. Sprawa dotyczy sytuacji, do której doszło w czasie, gdy portugalski trener prowadził drużynę Motoru Lublin. Dlatego w mediach jest już głośno o ewentualnym zastąpieniu Portugalczyka. Podobno władze klubu już rozmawiają z potencjalnymi kandydatami. Dziś temperatura maksymalna na ogół wyniesie od 16 do 23 stopni, te 16 na zachodzie i w centrum, także w obszarach podgórskich. Najcieplej dziś ma być na wschodzie kraju. Może przelotnie popadać, zwłaszcza na zachodzie i północy, a w górach uważamy dziś na silny wiatr, zwłaszcza w Tatrach, gdzie podmuchy mogą osiągać nawet 100 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Suszarka Bosch. 8 kg. Pompa ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2897. Teraz za 2799 zł. Dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Ograniczenie dostępu do pornografii wśród dzieci. O tym dziś mówimy, bo trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem Stop Narkotykowi Pornografii. No, uszczelnienie weryfikacji wieku osób odwiedzających strony internetowe wydaje się podstawowym krokiem w tym temacie. 2 dwójki i 7 trójek. Tak sobie kiedyś wszedłem na stronę pewnego producenta napojów alkoholowych i tak była weryfikacja wieku i tak sobie miałem fantazję, wpisałem 1800 rok urodzenia i datę, żeby było ciekawiej, 31 lutego. Zweryfikował pozytywnie, także byłem chyba najstarszym odwiedzającym tą stronę. No i taka weryfikacja to jedno, a drugie, co podkreślają seksuolodzy, to rozmowy o seksualności z dziećmi, tylko czy rozmowy w szkołach? Uważam, że jak najbardziej tak. Nie każdy rodzic potrafi rozmawiać ze swoimi dziećmi na ten temat. A tak w szkole specjalista wprowadzi w ten temat. Może dziecko później porozmawia o tym z rodzicem, wywiąże się dyskusja i tym samym dziecko wejdzie w temat płynnie. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy także za ten głos i Państwa zapraszamy do dyskusji 2 2 7 3, a także mailowo zapraszamy do trójki@polskieradio.pl, no choćby dlatego, że dziś Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Ja zaproponowałem Państwu zabawę w listy do Świętego Mikołaja, chyba za wcześnie, bo nie ma odzewu w tym temacie, ale dostaliśmy list od pana Radosława, który życzy całej załodze Trójki, wszystkim także radiosłuchaczom, tego, czego sami sobie życzą, zwłaszcza, że dziś ma urodziny pan Radosław, więc i my życzymy i też list zaraz wyślę, odpiszę do pana Radosława. A czemu nie? Czemu nie? Nie mam znaczka, ale będzie mailowo, więc damy radę. Na zegarach 10 po 7. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym z tekstem Agnieszki Osieckiej, której rocznicę urodzin dziś obchodzimy, ale tym razem w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego, nie Basi Małeckiej, bo tę wersję ostatnio można było usłyszeć zdecydowanie częściej w Trójce. Dziś ta starsza wersja, Zielono mi, na trójkowej antenie. No a kolejny utwór po godzinie 7 to oczywiście piosenka dnia. Dzisiaj to będzie No Surprise w wykonaniu Warhouse'a. Warhouse to Martin de Voldere, a w zasadzie to taki tytuł, taką nazwę ma solowy projekt tego wokalisty. Wokalisty popularnej dość w Polsce grupy Baltazar. Ta piosenka No Surprise zapowiada album Karaoke Moon. On się ma pojawić jeszcze w tym roku. W przyszłym roku Warhouse pojawi się w Warszawie. W marcu będzie w klubie Stodoła promował to wydawnictwo. No i taka informacja na temat Warhouse'a, porównywany do Leonarda Cohena czy Toma Waitsa po swoich pierwszych solowych występach. Sprawdźmy, czy możemy go wciąż porównywać do tych legend muzyki, zwłaszcza głosowo. No Surprise, Warhouse w Trójce. Mamy 15 minut po siódmej. Bezwzględnie klimatyczne No Surprise, Warhouse w Trójce to piosenka dnia, więc będzie dziś powracać na naszej antenie. Zapraszamy do Trójki. A teraz mamy 18 minut po siódmej i kolejny temat w porannej audycji. Trwają ogólnopolskie konsultacje społeczne wstępnego profilu absolwenta i absolwentki przedszkola i szkoły podstawowej. Absolwent przedszkola, brzmi to... Być może to nowość, o, tak to powiem. Ale rzecz ważna, o czym opowie Maria Perchuć-Żółtowska z Fundacji Stocznia. Dzień dobry. Dzień dobry. Fundacja Stocznia odpowiedzialna jest właśnie za przeprowadzenie, za realizację tych konsultacji społecznych, w ramach których ma powstać profil absolwenta i absolwentki przedszkola i szkoły podstawowej. To nowość, czegoś takiego nie było, to ma być punkt wyjścia do dalszych działań w systemie edukacji. Tak, tak jest. Dzień dobry jeszcze raz. Cieszę się, że mogę tutaj być, bo zakładam, że sporo osób jest teraz może w samochodach, w drodze do szkół. Być może rodzice odwożą swoje dzieci, nauczyciele, dyrektorzy zmierzają do placówek, no i wreszcie sami uczniowie. Konsultujemy coś takiego, co ma być rozmową, co ma być dokumentem o tym, kim ma być osoba, która kończy edukację w Polsce. Co ma umieć uczeń, uczennica, który kończy przedszkole, szkołę podstawową. Czyli tak naprawdę rozmawiamy też o czym, w ogóle do czego jest szkoła. Mhm. Taki dokument jak profil absolwenta i absolwentki, to jest dosyć może enigmatyczna nazwa, ale to jest taka mapa drogowa, no spis tych cech, tych umiejętności, które właśnie osoba kończąca dany etap edukacji powinna umieć. Taki dokument już powstał i my teraz o nim przez cały październik rozmawiamy. Można znaleźć ten dokument przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. Ma to być punkt wyjścia do dalszych prac, chociażby nad podstawą programową. No, jak się mówi podstawa programowa, to już więcej emocji się włącza, a to jest z tym powiązane zdecydowanie. Co ważne, każdy może wziąć udział w tych konsultacjach, każdy może dołożyć swoją cegiełkę, rodzice właśnie chociażby, którzy może narzekają dziś na system edukacji w Polsce, takie głosy pojawiają się choćby na trójkowej antenie, mogą ją zmienić, choćby właśnie biorąc udział w tych konsultacjach. Tak, od razu też zapowiem, że my naprawdę czekamy na różne głosy i wiemy, że wokół edukacji jest dużo no, jakby zamieszania, nie tylko przez ostatnie lata, ale takiego w ogóle no, pewnie niepokoju. To jest ważna rzecz, która naprawdę dotyczy jakoś nas wszystkich. Czy mamy dzieci, czy nie mamy dzieci. Każdy z nas no, jakoś był w tej szkole i jest to taki wyjątkowy temat, który myślę, że jest ważny dla całego naszego kraju. Nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt górnolotnie, ale myślę, że w ramach tych konsultacji możemy faktycznie, mamy przestrzeń na to, żeby spróbować znaleźć coś wspólnego, coś, co nas łączy i oczywiście możemy się nie zgodzić, bo to jest na tyle taki wrażliwy temat, że jestem przekonana, że będą różne też głosy i już się pojawiają, już je słyszymy w ramach spotkań, które do tej pory odbyliśmy. I to są tylko spotkania właśnie, czy być może też w jakiejś innej formie można wziąć udział w konsultacjach? Już za chwilkę o tym powiem, ale chciałam zaprosić właśnie też te środowiska, które może mają jakiś niepokój związany z tym, czego ma uczyć dzisiejsza szkoła, bo to jest rozmowa o tym, jakich kompetencji ma uczyć, ale też jak to robić. I to jest ważne właśnie, żeby zderzyć ten dokument z praktyką. I dlatego... Tu głos nauczycieli pewnie też będzie istotny. Dokładnie, głos nauczycieli, głos dyrektorów, rodziców, kuratorów, no i wreszcie uczniów i uczennic. Chociażby dzisiaj mamy po południu zaplanowane spotkanie online, które jest skierowane do uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych, policjalnych, studentów pierwszych lat studiów. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby się zapisać na to spotkanie, to na stronie www.ibedu.pl, IB od Instytutu Badań Edukacyjnych, edu.pl. Tam są informacje i cały harmonogram konsultacji. A do nich można się włączyć na kilka sposobów. Mamy no, ograniczony czas, bo tylko październik. Zapraszamy do udziału w spotkaniach stacjonarnych lub online. Lub jeżeli ktoś preferuje inną formę, do wypełnienia takiego niezbyt skomplikowanego formularza konsultacyjnego, również online. I też taka może nowość w konsultacjach, że można samemu zorganizować takie spotkanie. Myśmy jako stocznia przygotowali taki poradnik, jak można takie spotkanie zorganizować i zapraszamy do tego między innymi w szkołach. Przygotowaliśmy scenariusz na 45 minut, więc powinno się udać. No to myślę, że teraz ci aktywni rodzice z rad rodzicielskich w klasach poszczególnych właśnie mają lampkę, taką żarówkę nad głową, co tu zorganizować. Już docierają do nas takie głosy, że takie spotkania będą też organizowane. Jesteśmy jeszcze nie na półmetku procesu, ale myślę, że październik sprzyja rozmowie o edukacji. Do końca października konsultacje, kiedy możemy się spodziewać jakichś efektów no, finalnego dokumentu? Ja wiem, że ten dokument jakby powstał, on jest właśnie konsultowany, ale ostateczna wersja? Czy możemy o jakiejś perspektywie czasu powiedzieć? My jesteśmy zobowiązani do przedstawienia takiego raportu do końca listopada, no ale pierwsze zmiany, które są planowane jakoś w ogóle w jakiejś dalekosiężnej, że tak powiem, reformie edukacji są planowane już od przyszłego roku, więc to na pewno będzie kwestia miesięcy.

Tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od 1,99 zł za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Aflofarm. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Ból zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Mamy 29 minut po 7. Wyjeżdżamy na polskie drogi. Anna Hardej i Radio Nawigator Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od drogi numer 16. Chodzi o obwodnicę Ełku. Na samym początku tej trasy samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i ruch odbywa się naprzemiennie. Na Śląsku sporo dróg jest zakorkowanych. Na przykład trasa S1 w Sosnowcu przed skrzyżowaniem z ulicą Inwestycyjną utworzyła się kolejka na jezdni w kierunku Tychów. Trasa S86 Sosnowiec-Katowice też stoi. No i autostrada A4 przy węźle Mysłowice w stronę Wrocławia. Zakorkowana jest w Małopolsce droga 94, odcinek Biały Kościół, Wielka Wieś w stronę Krakowa. No i 7 na odcinku Gaj Libertów też zwalnia. A na północy postoimy na trasie S7. Tutaj spory korek jest w stronę Elbląga między węzłami Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Port. No i droga 91 też zwalnia na odcinku Pruszcz Gdański i Gdańsk-Lipce w stronę Gdańska. Na autostradzie A1 mamy korek w stronę Łodzi, to na odcinku Rombart-Kierwałt stoją kierowcy. No i jeszcze Krajowa 10 w stronę Torunia. Tutaj mamy korek na odcinku Brzoz. Zówka Lubicz. Radio Nawigator wraca za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Uchylenie immunitetu posłom Marcinowi Romanowskiemu i Michałowi Wosiowi pozostaje w mocy. Przypomina marszałek Sejmu. Szymon Hołownia podkreśla, że ewentualne ponowne zatrzymanie lub wniosek o aresztowanie nie wymaga nowej zgody parlamentu. Stanowisko marszałka opublikowała Kancelaria Sejmu. Jak zaznacza to odpowiedź na pojawiające się w przestrzeni publicznej głosy kwestionujące decyzję posłów o uchyleniu immunitetów. Są zarzuty dla dwóch aktywistek, które 8 marca oblały w Warszawie pomnik syrenki pomarańczową farbą. Julia P. i Marianna J. nie przyznały się do winy i odmówiły składania wyjaśnień, informuje rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Podejrzanym grozi im kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego i nawiązka na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w wysokości do wartości wyrządzonej szkody. Straty związane z uszkodzeniem pomnika syrenki oszacowano na 361 tysięcy złotych. FBI aresztowała Afgańczyka, który planował atak terrorystyczny w dniu wyborów prezydenckich, informuje amerykański Departament Sprawiedliwości. 27-letni mężczyzna z Oklahoma City przyznał, że zaplanował zamach 7 listopada na tłumy ludzi. On i jego wspólnik chcieli umrzeć jak męczennicy tzw. państwa islamskiego, przekazali śledczy. Planując atak, zamówił karabiny, rozpoczął wyprzedaż majątku rodziny i kupił bilety w jedną stronę dla żony i dziecka do Afganistanu. Mężczyzna został oskarżony o spisek i próbę udzielenia wsparcia organizacji terrorystycznej. Grozi mu do 20 lat więzienia. Pełny serwis Trójki o 8. Sponsorem audycji jest Orlen. A to o kwestiach ekonomicznych będziemy teraz mówić, a konkretnie będzie mówić Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Przedsiębiorcy, którzy przez powódź stracili możliwość prowadzenia biznesu, będą mogli uzyskać do 2000 zł wsparcia przy zakupie kasy fiskalnej. Przygotowany przez resort finansów projekt rozporządzenia przewiduje, że podatnicy nie muszą zwracać udzielonej ulgi na kasę, która została utracona lub trwale uszkodzona w wyniku klęski żywiołowej. Tymczasem od 1000 do 3000 zł do hektara ma wynieść pomoc dla rolników, których uprawy ucierpiały wskutek klęsk żywiołowych. Wsparcia będzie udzielać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Motoryzacja to jeden z silników napędowych polskiej gospodarki. W pierwszej połowie bieżącego roku liczba zarejestrowanych nowych samochodów wzrosła o 16% i choć sytuacja sektora stabilizuje się po latach kryzysów, to jego długi rosną, mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Skumulowany dług we wszystkich kategoriach branży motoryzacyjnej to już ponad 1 400 000 000 zł. Daje to równowartość ponad 35 tysięcy nowych samochodów osobowych średniej klasy, stojących w nienaruszonym stanie na placach dealerskich. Gdyby wszystkie te auta ustawić jedno za drugim, przyjmując, że przeciętny pojazd zajmuje około 4 metrów długości, mielibyśmy korek na 140 km, co odpowiada trasie z Warszawy do Łodzi. A branża motoryzacyjna odpowiada za mniej więcej 8% naszego PKB. Do polskich lasów co roku trafiają setki ton śmieci. Niemal połowę z nich pozostawiają turyści. Według szacunków koszt likwidacji nielegalnych wysypisk w całej Polsce to kwoty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Sytuację może poprawić system kaucyjny, który wchodzi od nowego roku, bo ograniczy on liczbę butelek plastikowych i puszek, ale nie obejmie butelek szklanych, których w lasach jest coraz więcej, mówi Paweł Pomian ze Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia. Problem w tym, że ustawa kaucyjna, choć bardzo ważna i potrzebna, nie jest w całości szczelna. Nie załatwia ona w wystarczającym stopniu problemu śmieci szklanych, których w lasach z roku na rok przybywa. W ostatnich latach liczba odpadów szklanych znajdowanych na nielegalnych wysypiskach wzrosła z 30% do 50%. Tymczasem szklane butelki pozostawione w lesie albo na wysypisku rozkładają się dłużej od plastikowych, bo nawet kilka tysięcy lat. Tłumy gości odwiedziły polskie restauracje w Stanach Zjednoczonych z okazji Narodowego Dnia Pierogów. Święto pierogów w USA zostało ogłoszone w roku 2008 w rocznicę założenia przez rodzinę Twardzików z Pensylwanii, największej w Ameryce firmy producenta mrożonych pierogów. Dziś produkuje ona około 600 milionów pierogów rocznie. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł i 91 groszy, euro 4,30, frank szwajcarski 4,56, a funt brytyjski 5 zł i 13 groszy. Sponsorem audycji był Orlen. To jeszcze rzut oka na prognozę pogody. Ciepły poranek mamy na Śląsku, w okolicach okazuje się także. Ja chcę na temat temperatury powiedzieć co nieco. W Opolu 17 stopni. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jak na październik będzie dziś ciepło? Chyba mogę tak powiedzieć, bo będzie na ogół po południu od 16 do 23 nawet stopni Celsjusza. Najcieplej ma być wzdłuż granicy z Litwą, Białorusią i Ukrainą. Może przelotnie popadać, szczególnie na zachodzie kraju. Jednak udało się namówić Państwa na list do Świętego Mikołaja. No chyba jeszcze Last Christmas będziemy musieli zagrać. Nie no, żartuję, ale list przeczytam, to od pani Beaty. Od Świętego Mikołaja chcę święty spokój. Cardigans. W trójce mamy 20 minut do 8, a ja przypominam, że do końca października trwają ogólnopolskie konsultacje społeczne dotyczące wstępnego profilu absolwenta i absolwentki przedszkola i szkoły podstawowej. Tak, brzmi to trochę może górnolotnie, ale może mieć bezpośredni wpływ na system edukacji w Polsce i każdy w takich konsultacjach do końca października może wziąć udział. Ale i komentarz pojawił się w tej sprawie. 2 2 i 7 3. W planowanym modelu absolwenta to nie zapominajmy również o modelu wychowawcy i nauczyciela. Musi być to człowiek otwarty, zaangażowany, empatyczny, mieć pasję i po prostu lubić swoją robotę. Naliczyłem 5 tych cech. Ja nie wiem, czy to nie są zbyt duże wymagania w XXI wieku. Zapraszamy do trójki. Nie, no oczywiście trzeba wymagać. Drodzy Państwo, ważny temat, bo okazuje się, że historia w kwestii oszustw zatacza koło. Oszuści wracają do źródeł i do takich, powiedziałbym, prymitywnych metod wyłudzania pieniędzy. Po tym, jak seniorzy już stali się wyczuleni na oszustwa telefoniczne, na wnuczka czy policjanta, stali się bardziej ostrożni, teraz okazuje się, że starszy pan spod Gniezna dał się kilka dni temu nabrać wróżce, która miała go szybko wyleczyć. Do mieszkańca Jastrzębowa zapukała około 50-letnia kobieta. Powiedziała mu, że jest chory i aby odczynić tą chorobę, kazała mu przynieść ręcznik i jajko. Pewnie każdy urzędnik NFZ-u dałby wiele, aby leczenie osób w Polsce było tak proste, tanie i szybkie. Opisuje przypadek tak zwanego cudownego uleczenia 60-letniego mieszkańca gminy Trzemieszno, rzeczniczka policji Anna Osińska. Wróżka, nazwijmy tą panią, najpierw odmówiła jakieś zaklęcia, zapewniała również mężczyznę, że chorobę można odczynić. Miał przynieść wszystkie znajdujące się w domu oszczędności, a następnie zawinąć je w sweter. Mężczyzna w tym czasie, kiedy ona ten obrzęd miała odczyniać, miał opuścić mieszkanie, wziąć łopatę i na zewnątrz zakopać kępę włosów, co też uczynił. Jednak zamiast cudu medycznego z wróżką medyczką ulotniły się tylko pieniądze w kwocie 6 tysięcy złotych. To nie zostało już ani pieniędzy, ani kobiety. Ktoś powie, głupich nie sieją, sam sobie jest winny. Jednak to wyjątkowo perfidny sposób oszustwa, dosadnie komentowany dziś na ulicach Gniezna. Są naiwni ludzie i wierzą. Ale z czego to wynika? No przecież mamy XXI wiek. Mało kontaktów międzyludzkich. W naszym wypadku jedna z drugą na ten temat dyskutuje, że jak ktoś siedzi w domu, nie ma kontaktu w ogóle z... To nie wie. Jak można się tak nabrać w XXI wieku? To ludzie, którzy to robią, to potrafią tak manipulować, tak wmówić, że właściwie człowiek jak ogłupiały. No a może jest racja. Tak, a może. I myślę, że dlatego ulegają. Jak ktoś przyjdzie do domu, to tylko po pieniądze i na jakiś szaber. Pomóc nie przyjdzie. W żadnym wypadku. Niestety seniorzy wciąż padają ofiarą tak zwanych fałszywych policjantów, fałszywych wnuczków, a oszczędności życia oddają nieznajomym. Dlatego zawsze warto rozmawiać z najbliższymi seniorami o takich pułapkach. Chyba jedyną opcją jest edukacja i rozmowa nieustanna z takimi starszymi osobami, które faktycznie na których bazuje się na tej naiwności i serdeczności pewnie, to myślę, że jeżeli będziemy z nimi rozmawiać cały czas i cały czas ich informować o tym, no bo oni nie mają dostępu takiego pewnie do informacji, czy w internecie, czy w telewizji. Seniorzy z Gniezna też przechodzą odpowiednie profilaktyczne szkolenia, zapewnia zastępca prezydenta Gniezna Łukasz Muciok. Dla seniorów są organizowane różne spotkania, takie jak senioralia, działają kluby seniora. Na pewno profilaktyczne przestrzeganie zawsze robi dobrą robotę. Tak naprawdę musimy cały czas o tym mówić, cały czas o tym informować. Myślę, że przede wszystkim najbliżsi powinni ich uwrażliwiać i uświadamiać, że są to problemy, które mogą ich bezpośrednio dotknąć. Im więcej kampanii, które będą informowały o tego rodzaju zagrożeniach, mogłaby im w jakiś sposób pomóc. Nie wierzmy w takie czary-mary. W ten sposób możemy stracić nasze oszczędności, czy wszystkie oszczędności, które trzymamy gdzieś tam w domu pod tak zwaną poduszką. Policja ostrzega, że tak bezczelni oszuści jak ta wróżka, uzdrowicielka spod Gniezna mogą też odwiedzać inne mniejsze miejscowości, zwłaszcza mniejsze miejscowości, a ofiarami mogą padać najczęściej ludzie samotni i starsi. Dlatego policja też o tym przypomina. Warto, aby to młodsi członkowie rodzin zadbali o swoich seniorów, a tym tematem zajął się Rafał Muniak. A Krzysztof Zalewski teraz wystąpi na trójkowej antenie. Edith Piaf. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Ha! czas ani dnia nie zmieniłbym. Może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Po co mi post, nerwowy sen, skoro nic nie zmienię? Dlatego jak Edith Piaf niczego nie żałuję. Wiem, nie było to miłe. Wiem, przesadziłem. Lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi moją pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmienię. To Krzysztof Zalewski na trójkowej antenie, a w studiu już Renata Grochal, przygotowująca się do rozmowy politycznej bez uników. Dzień dobry. W przeciwieństwie dzisiaj... do Krzysztofa Zalewskiego nie będę śpiewać. Może żebyśmy jej posłuchali, ale będziemy słuchać rozmowy z Aleksandrem Kwaśniewskim dzisiaj po 8.13. Tak, dzisiaj gościem będzie były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który widział się niedawno z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Będę pytać o Ukrainę, ale będę pytać też o ocenę rządu Donalda Tuska, bo za 6 dni rocznica wyborów 15 października. Jestem ciekawa, jak prezydent ocenia ten rząd, co mu się podoba, co mu się nie podoba. Jest sporo, też się dzieje w lewicy. Prawdopodobnie wystawi kandydatkę w wyborach prezydenckich, więc zapytam pana prezydenta, czy kobiety powinny przejąć stery lewicy. Tak, myślę, że tematów nie brakuje, ale w sumie pomyślałem, że to masz tydzień z Kwaśniewskimi, bo wczoraj Trójkąt Polityczny w TVP Info i rozmowa z Jolantą Kwaśniewską. Tak, z Jolantą Kwaśniewską rozmawiałyśmy z Olą Pawlicką. Była prezydentowa, wydaje właśnie książkę, w której wspomina czasy prezydentury. Dużo jest też takich osobistych zwierzeń, różnych rozliczeń z osobami, które pani prezydentowa spotkała na swojej życiowej drodze. Rozmawiałyśmy z nią, ale nie tylko o tym, co było, ale też o tym, co jest. Pytałyśmy ją między innymi, czy nie ma żalu do swojej córki, że nie chce mieć dzieci, bo państwo kwaśniewscy zawsze mówią, że chcieliby już mieć wnuki, być dziadkami. I co powiedziała? Powiedziała, że rozumie decyzję swojej córki i Aleksandra Kwaśniewska jest głosem pokolenia tych kobiet 40-latek, które nie chcą mieć dzieci. Ona otwarcie o tym mówi, za co też jest atakowana. Nie było to łatwe pytanie dla byłej prezydentowej. Czyli tydzień prezydencki Renaty Grochal będzie kontynuowany o 8.13. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now I'll never come back, so I slip slow. Say something nice to me, say something nice to me. I know that I agree, you get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me, he used to get excited when I'm The Thrill Is Gone. Tę piosenkę też chciałbym kiedyś wyjaśnić. Muszę o to poprosić Kubę Ambrożewskiego. Ale dziś będzie mówił o innym utworze. Piosenka do wyjaśnienia. Green Day, Basket Case. Singiel, dzięki któremu świat dowiedział się o zjawisku pod nazwą pop-punk, miał być początkowo piosenką o miłości. Ciekawe, czy stałby się wtedy równie wielkim przebojem. Kiedy w 1994 roku fenomen muzyki grunge powoli wygasał, wytwórnie rozglądały się za następną dużą rzeczą. W Wielkiej Brytanii do głosu doszedł Britpop. Ale w USA tym kierunkiem była melodyjna, przystępna, chwytliwa wersja punk rocka – pop-punk. Niespodziewanie na czele tej fali stanęło skromne trio Green Day z Kalifornii. Niespodziewanie, bo jeszcze 2,5 roku wcześniej, w listopadzie 1991 roku, Billy, Mike i Tre odwiedzili Gryfino, Bydgoszcz i Białystok, grając jako support w punkowych salach i śpiąc na podłogach w mieszkaniach osób organizujących ich koncerty. Talent zespołu został jednak szybko dostrzeżony i tak w 1993 roku Green Day podpisali kontrakt z tak zwanym Majorsem, Reprise Records, co w ortodoksyjnym świecie punk rocka było poczytywane jako niewybaczalna zdrada. Zawodowy producent Rob Cavallo wychwycił jedną z piosenek na demie zespołu. Utwór dość nietypowy, bo utrzymany w niemal balladowym tempie, a do tego opowiadający o miłości. Cavallo uznał, że po pierwsze piosenka musi być zagrana znacznie szybciej, a po drugie trzeba zmienić jej tematykę. Billy Joe Armstrong napisał więc nowe słowa odnoszące się do jego niedostosowania społecznego, stanów lękowych i ataków paniki, z którymi się zmagał. Uniwersalny, zrozumiały dla nastolatków na całym świecie przekaz. Tytułowe Basket Case można przetłumaczyć bowiem jako kłębek nerwów. Swoją rolę w popularności singla odegrał też teledysk nakręcony w szpitalu psychiatrycznym. Początkowo obrazek został zrealizowany w czarno-białej tonacji, dopiero potem został pokolorowany, co podkreśliło odrealniony, dziwny efekt tej piosenki i całego zespołu, który od tego momentu stał się jedną z najpopularniejszych grup rockowych na świecie. Piosenka do wyjaśnienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. Says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and blood. It's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the